तृतीय सर्ग प्रभु श्री राम का पूजा का विस्तार। श्री विष्णुदास जी ने कहा, हे गुरु, इस संसार में प्रभु श्री राम की उपासना करने वालों को प्रभु श्री राम की मानसिक पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और फिर गुरु के पास से उपासना किस प्रकार ग्रहण करनी चाहिए। समस्त उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ उपासना कौन सी है और श्रेष्ठ गुरु कैसा होता है, सो भी बतला दीजिए। साथ ही यह भी बतलाइए कि प्रभु श्री राम के कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनसे भक्तों को आनंद प्राप्त होता है, कौन कौन सी तिथियां ऐसी हैं जिनसे भक्तों का मन संतुष्ट होता है, इस संसार में कौन श्रेष्ठ देवता है जिसकी उपासना की जाए। हे गुरु, यह सब आप हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री रामदास जी ने कहा, हे शिष्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार सारी बातें विस्तार पूर्वक कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। लोगों को चाहिए कि पहले गुरु की परीक्षा करके उनके चिन्ह समझें, इसके अनंतर किसी पवित्र तीर्थ में उनसे विधिवत उपदेश ग्रहण करें। प्रसंगवश पहले मैं तुम्हें गुरु के लक्षण बतलाता हूँ। जो क्रोधी, कुष्ठी, ग्रह रोग का रोगी, जिसको भूत, बेताल आदि लगते हों, मेला, कुचैला, निर्दयी, जड़, अपंडित, बुरा जानने वाला, निंदक, लोलुप, विषयी, पाखंडी, अभिमानी, पापी, दूषित कुल में जन्म, विश्वासघाती, दूसरों से द्रोह करने वाला, दूसरे का धन अपहरण करने वाला, अजितात्मा, जिसने अपनी आत्मा को नहीं जीता है, वेद से बहिष्कृत, नास्तिक, दूसरे की स्त्री से प्रेम करने वाला, दूसरे से प्रेम दोषारोपण करने वाला, कृपण, कंजूस तथा वेद देवता, ब्राह्मण, संत, तीर्थ, गौ, तुलसी, अग्नि और सूर्य, इनसे द्वेष रखने वाला हो, ऐसों को भूलकर भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो सब धर्मों का ज्ञाता, शास्त्रों पर विश्वास करने वाला, सच बोलने वाला, मिताहारी, ज्ञानी, कलाविद, ब्राह्मणों के वंश में उत्पन्न, अच्छे कामों में लगा हुआ, धर्म का उपदेष्टा, अच्छी बुद्धि देने वाला, योगाभ्यास की कलाओं का ज्ञाता, योगी, सबको समान दृष्टि से देखने वाला, केवल उपदेश ना देकर स्वयं कर्म करने वाला, तीर्थ सेवी, धर्म अधर्म की विवेचना करने में निपुण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रमी, योगी, जिस आश्रम में हो उनके नियमों का पालन करने वाला, बुद्धिमान, इंद्रियों को वश में रखने वाला, क्षमाशील, कृपालु, मधुरमासी, अक्षय मुख वाला, सौम्यदर्शी, कम सोने वाला तथा सदा उद्योग में लगा हुआ, शांत आत्मा, दूसरों को प्रसन्न करने में तत्पर, उदार, ज्ञाननिष्ठ, पवित्र, दान आदि ग्रहण करने से परांगमुख, इन गुणों से विभूषित पुरुष ही उत्तम गुरु होता है। ऐसे गुरु की बहुत दिनों तक सेवा करके उसे प्रसन्न करें, तब किसी अच्छे तीर्थ में उससे विधि पूर्वक उपासना का उपदेश ग्रहण करें। उपासना भी तीन प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनमें से तामसी उपासना निंदित मानी गई है। भूत, बेताल, कूष्मांड और पिशाच आदि की घोर उपासना तामसी कही गई है। देवताओं की उपासना सात्विकी कही जाती है। यक्षों और राक्षसों की उपासना राजसी उपासना कहलाती है। शिव, सूर्य, गणेश, शक्ति तथा विष्णु, इन पांचों देवों के असंख्य अवतार हैं। लोगों को चाहिए कि गुरु के मुख से इन्हीं पांच देवों में से किसी एक की उपासना ग्रहण करें। ऊपर कहे गए देवताओं में मैं यहाँ विष्णु भगवान के बड़े बड़े 44 अवतारों को बतला रहा हूँ। पुरुषोत्तम, गरुण, नारायण, हंस, दत्तात्रेय, कुमार, ऋषभ, हयग्रीव, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, कृष्ण, बौद्ध, कल के यज्ञ, हरि, वालखिल्य, उद्धारक, प्रथु, धन्वंतरी, मोहिनी, नारद, व्यास, कपिल, केशव, माधव, गोविंद, मधुसूदन, त्रिविक्रम, श्रीधर, पद्मनाभ, दामोदर, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अधोक्षज, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र और ऋषिकेश, ये श्रेष्ठ अवतार माने गए हैं। इन अवतारों में भी मत्स्य, कूर्म आदि 10 अवतार श्रेष्ठ माने जाते हैं और इन 10ों में भी श्री राम और श्री कृष्ण श्रेष्ठ माने गए हैं। इन दोनों में भी सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये एक पत्नी व्रती वीर, एक वाणधारी और सब राजाओं में श्रेष्ठ हैं। ये सातों द्वीपों के अधिपति श्रीमान छत्र और चमर से सुशोभित हैं। ऐसा समझकर भक्तों को चाहिए कि गुरु के द्वारा उपदिष्ट विधि के अनुसार अच्छे मुहूर्त तथा पवित्र स्थान में प्रभु श्री रामचंद्र जी की उपासना का मंत्र लें, अथवा ऊपर गिनाए देवताओं में से जिस पर जिसकी रुचि हो उसी को जन्म तिथि पर उसकी उपासना ग्रहण करें। प्रभु श्री राम की उपासना ग्रहण करने वालों को चाहिए कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नौमी श्री राम जन्म के दिन उपासना ग्रहण करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक श्री राम का पूजन करें। इस तरह जिस अवतार की उपासना ग्रहण करनी हो उसके जन्म दिवस पर महान उत्सव के साथ पूजा करनी चाहिए। हे शिष्य, अब मैं तुम्हें दसों अवतारों के जन्म दिवस बतलाता हूँ, जिनमें लोगों को अपने उपास्य देवताओं का पूजन करना चाहिए। चैत्र शुक्ल पंचमी को भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान ने कूर्म धारण किया था। चैत्र कृष्ण नवमी को भगवान ने वराह रूप धारण किया था। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नृसिंह रूप धारण किया था। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को वामन रूप धारण किया था। वैशाख शुक्ल तृतीया को ये परशुराम बने थे। चैत्र शुक्ल नवमी को मध्याह्न काल में भगवान ने श्री राम अवतार लिया था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कृष्ण रूप से अवतार लिया था। पौष शुक्ल सप्तमी को बुद्धि की जन्मतिथि होती है। माघ शुक्ल तृतीया को कल के अवभगवान जन्मतिथि होती है। दोपहर के समय वामन राम और कल्कि का जन्म हुआ था। मत्स्य वराह इन दोनों का जन्म दिन के तीसरे पहर में हुआ था। कूर्म नृसिंह बुद्ध और कल्कि का अवतार संध्या के समय हुआ था और श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म आधी रात को हुआ था। इस प्रकार अपने अपने उपास्य देवों का जन्म काल जानकर उस समय महान उत्सव मनाते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। उपासकों को उचित है कि नित्य अपने आराध्य देव की पूजा करें, विशेषकर उनके जन्म दिवस को उत्सव और पूजन अवश्य करना चाहिए। गुरु से जो मंत्र मिले हृदय में सर्वदा उसका जप करता रहे। श्री राम मंत्र भी अनेक प्रकार के हैं, उनमें से 100 अक्षरों का, 150 अक्षरों का, 142 अक्षरों का, 132 अक्षरों का, 127 अक्षरों का, 124 अक्षरों का, 121 अक्षरों का, 120 अक्षरों का, 118 अक्षरों का, 116 अक्षरों का, 115 अक्षरों का, 114 अक्षरों का, 113 अक्षरों का, 12 अक्षरों का, 11 अक्षरों का और 9 अक्षरों का, 18 अक्षरों का, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अक्षरों का राम मंत्र है। एक तरह अनेक प्रकार के श्री राम मंत्र हैं। उपासक को चाहिए कि उनमें से किसी भी एक मंत्र को गुरु से ग्रहण करें और श्री रामचंद्र जी के पास बैठकर उनका जप करें। श्री राम की उपासना करने वालों को चाहिए कि उपासना की विधि और मंत्र का स्वरूप मंत्र शास्त्र से समझ लें। अब मैं यहाँ श्री राम की मानसिक पूजा का विधान बतला रहा हूँ, जिसे कि दंडक वन में अगस्त जी ने सुतीक्ष्ण ऋषि को बतलाया था। एक दिन श्री अगस्त जी एकांत में बैठे थे, उसी समय सुतीक्ष्ण जी ने जाकर परम भक्ति से अगस्त जी को प्रणाम किया और विनयपूर्वक कहने लगे।